Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nefsihi ve men tabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah İmam Mâ verdiği gibi Şafilerin büyüklerinden birinin kitabı var. Din ve Dünya Edebiliği, Edebiddini ve Dünya. İnşallah çok güzel bir eser yazmış. Çok faydalı. Meseleleri çok güzel ele almış. Yalnız her derse, her program başlamadan önce yaptığımız bazı mukaddimeler var. Bu kitap içinde onu yapmamız şarttır, vaciptir. Ahlak olunca mevzu, takva olunca, işte Allah'a yakınlığı arttırmak olunca, ulema, selefi, salihin kitaplarında zayıf mevzu, hatta mevzu hadise kadar rivayetlerde bulunmuşlar. Ta ki insanlar ibret alsınlar, insanlar düzelsinler, insanlar hallerini ıslah etsinler. Zaten Allah ayette ne diyordu? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Nefsini tezkiye eden eflaha, felaha bulmuştur, kurtulmuştur yani. Din nefis tezkiyesidir aslen. Din aslen nefis tezkiyesidir. İşin itikat kısmı cehaletin yayılması, ilmin kalkması sebebiyle ihtiyaç olan kısım olmuştur. Yoksa zaten Adem Müslümandı. Müslüman inancı üzereydi. Çocuklarını Müslüman yetiştiriyordu. Ama belli bir dönem sonra kafirler yeryüzüne hakim olunca, küfür yayılınca, itikatlar birbirine karşınca mecbur önce ilim talebi geldi. Asılların olduğu, itikatı düzeltmek, inanılması gereken asıllara inanmak. Ama asıl da din aslında tezkiye. Aslında ahlak. Adem hep çocuklarına nasihat ediyordu. Bütün peygamberler ettiler. Bütün peygamberler çocuklarına güzel ahlakı miras bıraktılar. O yüzden burada bazı şimdi birazdan inşallah sözler, hadisler olabilir. Mukaddime olarak söylüyorum ki arasında zayıf da olsa bizim için önemli olan ibreti almaktır. Bizim için önemli olan o güzel sözlerdeki dersi çıkartabilmektir. Allah faydalandırsın bizi. İmam Mâverdi nefis edebi demiş. Birinci olarak nefis terbiyesi ve edep demiş. Nefis bir takım ihmal edilmiş huy ve ahlak esaslarıyla yaratılmış bulunan bir varlıktır. Nefis budur. Yani asıl da nefiste var olan gerçek ahlaksız oluşudur. Allah imtihan gereği böyle yaratmış. Tıpkı sahih-i hadiste söylediği gibi her insan yaratıldığında onunla beraber ne yaratılır? Bir de şeytan cinnilerden. Ta ki vesvese versin diye. İmtihan gereği de nefis ahlaksız yaratılmıştır. Nefis ahlaksızlarla, ahlaksızlıklarla çevrili bir olgudur. Bunun arzu edilen şekilde güzel olması için iyi huylarla süslenmesi ve kötü huylardan temizlenmesi gerekir. Kelimeleri özenle seçerek konuşmuş, dikkat edin. Kötü huylardan temizlenmesi. Çünkü bu nefsin kendisinde var, kötü huylar. Ve diyor ki, İyi huylarla da süslenmesi. Süs nedir? Aslında var olmayan, dışarıdan takılan, üzerine eklenen şeylerdir. Ama buralar çok önemli. Yani kelimeleri seçiyor. Güzel ahlak bir süs gibidir, takı eşyası gibidir. Kadın kendi güzel bir varlıktır. Kadın küpe takar, kolye takar, altın takar. Bunlar onun süsüdür. Güzelliğine güzellik katmak için. Ama asıl da altın küpe ve kolye kadının kendi güzelliğinden değildir. Sadece bir süstür güzelliğini arttırması için. Nefis de böyledir. Nefiste yani saymaya kalksanız güzel huylar yok denecek kadar azdır yani. Asıl nefiste kötü ahlaktır. İnsan o nefsindeki kötülüğü temizler ve o güzel ahlak süsüyle de nefsini süslerse kemaliyete erer. Zira her güzelin karşısında bir çirkin vardır. Güzel ancak onunla idrak edilir ve bu sayede güzele vasıl olmak onu mesut eder. Yani diyor burada siz güzeli anlamanız için diyor önce bir ahlaksızlığı bilmeniz lazım. Ahlakın ne olduğunu anlamanız için. Aslında bu da bir ayettir. Eğer Allah subhanahu teala belki nefsi böyle yaratmasaydı iyi ahlakı peygamberlerin kemaliyetini görüp insanlar kemaliyetin güzelliğinin ne olduğunu idrak edemeyeceklerdi, anlayamayacaklardı. O yüzden Allah fıtratımıza kötüyü koymuş ki her şey neyle bilinir? Zıttıyla bilinir. Tevhide girmenin ilk şartı nedir? Şirki bilip ondan uzaklaşmaktır, değil mi? Tevhidin zıttı şirktir, pisliktir. Tevhid güzelliktir, şirk pisliktir. Temizi neyle öğreniyorsunuz? Pisle öğreniyorsunuz. O yüzden ahlak da böyledir diyor. Her şeyde olduğu gibi. Güzel huyların ve ahlakın zıtları da peşine düşülen hevai arzular ve şehevi isteklerdir. Heva, nefsin istediği şeyler. Şehevi arzular. Şehvet deyince sadece zina gelmez akla. Dünya, dünya malını biriktirmek. Dünyevi maslahatlar kulun nefsine faydası olan. Şehvetler ve hevalar o güzel ahlakın ve huyların tam zıttıdır. Eğer insan bunları edeplendirmeyi ihmal eder ve bu hususta aklın kemaline ve huyların olgunluğuna güvenirse, dikkat edin, güvendiği iki yer var insanın. Çünkü insanlar hep buna güvenirler. Aklın olgunluğu diyor burada bir de aklın kemali diyor, bir de huyların olgunluğu. Genelde insanların çoğu yaşının olgunluğunu ahlak sayarlar mesela. Yani nice adam görürsünüz 40 yaşında, 50 yaşında. 50 yaşındaki adamla böyle konuşmak utanmıyor mu der ama kendi 50 tane utanılacak söz saymıştır mesela. Ama güzel ahlakı ne gördüğü için böyle bir sonuca varmış? Güzel ahlakı yaş gördüğü için, olgunluk gördüğü için varmış. Veya çok zeki adam vardır. Yani adam gelir böyle başlar. Ben şunu bitirdim, bunu bitirdim, şu üniversiteden mezunum. Bizim gibi zeki adamlar da göç ettiler başka yerlere falan. Yerle bir ediyor bütün şeyini. Adam çünkü güvendiği şey, bütün ağırlığı gitti bu adamın. Niye gitti? Çünkü bu adamın bütün güvendiği şey aklı, zekası. İnsan bu ikisine güvenince ahlaksızlık beraberine geliyor. Çünkü bu ikisi de şehevi duygulardan ve heva isteklerden kaynaklanan şeyler. Bu yüzden de kusur etmiş ve cehaletin içine düşmüş olur. İnsan cehalete gark olur. Koca profesör ama dinden cahil. Niye? Biz üç tane çapulcudan mı öğreneceğiz diyor Allah'ın dinini. Kendince, kendi şeytanı öyle diyor. Diliyle söylemiyor ama biz insanları tanıyoruz çünkü biz de insanız. Bize de şeytan konuşuyor. He? Bize konuştuğu gibi onlara da konuşuyor. Ne diyorlar Nuh Aleyhisselam'a? Ya Nuh diyorlar, biz senin getirdiğin şeyden şüphe içindeyiz. Zaten bakıyoruz ki sana diyor, hep aramızda min eradiline. Aşağı seviyedekiler var ya, onlar hep sana tabi oluyorlar. Yani adamların iman etmeyişinin sebebi bu. Hakkı kabul etmeyişinin sebebi bu. Kibirlenmelerinin sebebi bu. Ahlaksızlıklarının sebebi bu. Ne? Toplumun alt seviyesindeki insanlar kabullenmişler. İşte bu insanlar nefislerini unuttukları için neyi de kaybettiler? İmanı kaybettiler. O yüzden nefis tezkiyesi dinin aslıdır, esasıdır diyor. İnsan onu tezkiye etmezse dinin aslı olan tevhidi kaybeder. Ve bütün münafıklar ahlaksız insanlardır. Bütün münafıklar ahlaksız insanlardır. Abdullah İbni Ubey İbni Selül, münafıkların lideri Medine'de değil mi? Abdullah İbni Ubey İbni Selül mescitte kalkıp bu adam haktır, buna tabi olun diyen bir münafık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ubey İbni Selül İslam'dan önce de böyle karaktersizdi. İslam'a girince sadece münafık oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, cahiliyesi güzel olanın İslam'ı da güzeldir. Cahiliyesi kötü olanın İslam'ı da kötüdür. Normalde tam zıttı olması lazım. Müslüman iman ettikçe kendini değiştiren olması lazım. Niye Resulullah böyle söylüyor? Çünkü istisnalar olmakla beraber nice insanlar vardır. Cahiliyeleri çok kötüdür. İslam'a girince o cahiliyelerini değiştirmişlerdir. Ama istisnalar olmak üzere bu insanlar genel kaide şudur ki insan ahlakını değiştiremez. O yüzden en zor işlerden bir tanesidir din terbiyesinde. Ahlakı değiştirmek. Alışkanlıkları değiştirmek. Bu yüzden o ahlaksız insanlar İslam'a girince münafık olmuşlar. Etrafınıza, çevrenize bakın. İslam cemaatinin en çok nifakı yayan, en çok fitneyi yayan, değil mi? O tiplere bir bakın. Hepsi böyle insanlardır. Cahiliyedeyken de namussuz, cahiliyedeyken de başkasının malında gözü olan, sadece nefsi diyen, değil mi? Cahiliyedeyken de böyle olan insanlar, onlar İslam'a girince ne olacak? Münafık olacak. Allah bizi bundan afiyetle kılsın. Çünkü diyor edepler, bakın şimdi çok öyle bir kitap yazmış ki, yani bunu, ben mesela o kadar tezkiye kitabı okudum. Normalde Arapça'da tezkiye kitapları var. Böyle Türkçe bir kitabı seçtim. Gerçekten kelimeleri öyle bir seçmiş ki her birinde hikmet akıyor yani. Bilen insan için. Diyor ki çünkü edepler tecrübelerle veya güzel adetlerle kazanılır. Demek ki akılla, ilimle kazanılmıyor bunlar. Çok dikkat edin buraya. Çünkü edepler tecrübelerle veya güzel adetlerle kazanılır. Güzel örf. Mesela bizim memleket Erzurum. Bizim Erzurum'da yaşlı kadınlar, yani en yakın akrabalara, yeğenlerinin yanına dahi yaşmakla çıkarlar. Yaşmak dedikleri bir beyaz tülbenttir. Zaten kadının başörtüsü vardır. Üzerine bir de onu alır şöyle, onlar uzun geniştir. Böyle göğüs kısmını kapatacak kadar böyle sararlar. Öyle çıkarlar birinin yanına konuşacaklar. Zaten yabancının yanına çıkmazlar. O işte yeğenidir, bilmem yakınıdır, o gelmiştir. Onun yanına böyle çıkarlardı. Ama hepsi müşrik öldüler. O başka bir şey. Hepsi müşrik öldüler. Sonra yeni nesil geldiler. İstanbul'da okulun terbiyesiyle büyüyen, televizyon terbiyesiyle büyüyen. Yeni nesil geldik. Biz geldik. Ben kendi öz eleştirimizi yapıyorum. Eşim bunun içerisinde olmak üzere, kendim ve çocuğum bunun içerisinde olmak üzere. Batının kültürüyle, edebiyle, örfüyle büyüyen insanlar olarak baktık ki biz İslam'ı kabul ettik ama bizdeki o örf yok mesela. Davete gittiler. Batılı kafirlerin giydiği kıyafetleri giyerek gitti kadınlar. Erkekler batılıların konuştuğu gibi konuştu, oturdu, kalktı. Ne oldu? İnsanlar tevhidden nefret ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Senin Allah'ın senin elinde bir kişi hidayet etmesi, bir rivayette üzerine güneş doğan her şeyden sana daha hayırlıdır. Bir rivayette de kızılbaşlı develer sahip olmandan daha hayırlıdır. Öyle mi? Yani hidayete vesile olmanın ecri vardır. Peki tam zıttı, bir adamın sapmasına vesile olmanın hiçbir sorumluluğu yok mudur? Allah'ın emrettiği ahlakı ihmal edip bir adamın sapmasına vesile olmanın hiç mi vebali yoktur? Kesinlikle vebali vardır Allah katında. Ve Allah bunun hesabını da soracaktır. O yüzden güzel edep, şimdi oraya değinecek, örfe, edebe gelecek. Yani örf nerede geçerlidir? Anneanne kültürü deniyor ya işte yani. Bazı yerde insan buna riayet etmelidir ki ayıplanmasın toplum tarafından. Bazı yerde itimat etmemelidir anneanneye. Onun şimdi tafsilatını anlatacak. Demek ki edepler bir tecrübeyle, yaşantıyla yani. İnsanların arasına karışmak, bazı şey, acı tecrübeler yaşamak. Biraz baş ağrısı, biraz kavga, biraz düşmanlık, sonra oturup meseleyi sulha bağlamak, konuşmak, nasihatleşmek, kendimizdeki hatayı kabul etmek, karşı tarafa hatasını kabullendirmek, edep bu tecrübeyle, bir de güzel adetle, bu bahsettiğim doğuda var olan, yani mesela Mısır halkı, ben Mısır'da kaldığımda biliyorum, her ne kadar bunlar kadar müşrik olsalar da, Mısır'da mesela biz binadan yukarı çıkarken kadın arkasını döner yol verirdi erkeğe. Yani fasıka bir kız yani. Yani öyle bir kafasına başörtü takmış da altı sormayın, öyle bir kız yani. Ama örf kalmış onlarda. Yani şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da özellikle şimdi yeni işte internet falan şeyle selefiliğin gitmesi, işte Kur'an sünnetin Avrupa'ya gitmesi, yeni bir nesil geliyor, akıllara zarar yani. Yani cahiliyeye sadece nikap giydirmişler, sakal takmışlar, diyorlar İslam bu. O İslam değil. Çünkü edep ve ahlak, burada İmam Maverdi'nin belirttiği gibi tecrübe ve güzel örflerle, güzel adetlerle ancak elde edilir. Her kavmin bir takım güzel alışkanlıkları vardır ki bunlar akıl ve tabii yollarla bulunamazlar. Bakın çok önemli burası. Her kavmin diyor güzel ahlakı vardır. Bunlar akıl ve tabii yollarla bulunmaz. Bunlar tecrübelerle cemiyetin, yani cemaatin irşatları ile temin edilir. Yani cemaat toplulukları yani. Yani o toplum bir şeyin iyiliğine veya kötülüğüne karar verir. O edep olur insanlar için. Akıl bunları alır, tabiat bunlara teslim olur. Yani akılla tabiatın işi karar vermek değil, cemiyetten ve tecrübeden çıkan karara tabi olmaktır. Çünkü biz bunları bilemiyoruz. Yani bana göre mesela bir şey güzel olabiliyor ama topluma bakıyorum, cemiyete, onlara göre, geneline göre bu kötü. Şeriat da burada mesela açık bir nas belirtmemiş. O zaman bize düşen o cemiyetin kararıyla, tecrübeyle. Bu, yani şu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Biz toplumun batıl örflerini kabul etmiyoruz. Ama o batıl örflerin dışında bu birkaç tane örneğini verdim ya, işte o bizim yaşlıların örtü alması, işte Mısır'da kadının geçerken kenara durması, değil mi? Bunlar hep güzel örfler. En basit yaşanan bir kıssayı anlatayım. Yakın tarih, çok yakında olan bir şey. Bir Müslüman var. Başka bir Müslüman daha var. Bunlar beraber yaşıyorlar. Müşriklerin arasında yaşıyorlar. Bir tanesi sokakta hanımıyla yürürken çok farklı yürüyor. Çok daha sulu. Yani sulu derken hanımı da peçeli, kendi de sakallı ama. Yani Müslümanın örfe uygun olmayacak bir haliyle, şekliyle sokakta yürüyor. Aynı mahallede, aynı muhitte başka bir Müslüman oturuyor. O çok daha seviyeli yürüyor. Müşriğin bir tanesi gelip diyor ki, ya ikiniz de hesapta aynı dindensiniz. Yani biz size bakınca imreniyoruz, ibret alıyoruz da şu adam yok mu bizi nefret ettiriyor dinden diyor. Müşrik gelip söylüyor bunu. Bir Müslümana söylüyor yani. Baktığınız zaman belki haram bir şey yok yani. Ama cemiyet bunu şer görmüş. Yani toplumun örfüne, adetine göre bunlar yanlış şeyler. İslam karı kocanın yakınlığını bırak nehyetmeyi, teşvik etmiş. Nerede teşvik etmiş? Evin içinde yani. Sokakta değil ki yani. Başkalarının yanında da değil. Evin içerisinde. Evin içerisinde ne yapıyorsa yapsın. Kadınla erkeğin eliyle tutuşması günahları döker diyor Resulullah, değil mi hadiste? Suyun aktığı gibi parmakların arasından günahlar akar diyor yani. Evde yapsın, hanımın elini tutsun veya işte onunla şakalaşması, oynaşması, ağzına işte ağzına koyduğu her lokma erkek için sadakadır diyor kadın. Erkek için. Erkeğin kadının ağzına koyduğu her lokma, hani şakalaşıyor hanımıyla, oynaşıyor yani. Ona bir şey yedi. Sokakta sen bunu yap. Yeri değil. Çünkü bu edebe uygun değil, ahlaka uygun değil. Eşyayı yerli yerine koymak da bu zaten. Çünkü diyor İmam Maverdi hadisi getiriyor. Bu istu li utimme makarmal ahlaki. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisini. İmam Malik Muvatta'da rivayet etmiş bu hadisi. Sonra İsrailiyattan bir nakil yapıyor. Hazreti İsa'ya diyor, sordular terbiyeni kimden aldın diye. Hazreti İsa da dedi ki, ben kimseden terbiye almadım ancak cahilin cehaletini gördüm, ondan uzak durdum. Yani cahilin cehaletini görüp, biz kendimiz kınıyoruz bazı şeyleri. Yani kendimiz cahillerin yaptığı cehaleti görüyoruz. Ondan uzak dursak zaten bir terbiye alacağız. Onu kastediyor Hazreti İsa. Özel bir terbiye almaya gerek yok. Cahillerin yaptıklarından sakınırsan zaten Allah seni güzel ahlak ile edeplendirecektir. Mehbud da diyor, şöyle söyledi. Edebi olmayan alimin misali, harabe binaya benzer ki yüksekliği fazla oldukça vahşeti artar. Düşünün 50 katlı bir bina, eski harabe. Korku filmlerini genelde öyle binalarda çekiyorlar. Niye? Vahşeti artıyor. Görüntüsü çok çirkin. Düşün, bir alim ahlak yok, edep yok beraberinde. Hani az önce konuştuk, piyasada o kadar davetçi insan var ki, o kadar herkes alim zaten. Şimdi internet de var. Soruyorsun şeyh okula, her şeyi anlatıyor. Herkes her şeyi biliyor şimdi. Hani diyorlar, ümmet bu kadar ihtilafın içerisinde niye ilim yok? İlim var, yalan söylüyorlar. Edep yok. Kim diyorsa ki ilim yok, yalan söylüyor yani. Suudi Arabistan'da, Mısır'da şeyhler gördük. Onların bildiği kadar burada bizim cemaatte avamlar biliyorlar. Abartısız, mübalağasız söylüyorum yani. Biliyorlar, o kadar biliyorlar yani. Onlardan hatta bazı noktaları çok daha iyi biliyorlar. Ama baktığınız takdirde tefrikaya, ihtilafa, vakıada görülüyor ki ortada edepsizlik problemi var. Zaten ehli kitabın ihtilafının sebebi de budur. Bakın şimdi ayetle bağlayacağım burayı. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْاِلْمُ بَغْيًا بَيْنَمْ. Ehli kitap ihtilafa düştüler ne zaman? İlim geldikten sonra. Halbuki ilmin ihtilafı kaldırması lazımdı. بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Aralarındaki hasetten, çekememezlikten. Edep problemi çıktı ortaya. Altından cehalet çıkmadı. Allah ayette çok açık bir şekilde ortaya koydu. Devam ediyor. Mehbud diyor ki, derelere de benzer edepsiz alim. Derinliği fazla oldukça korkunçluğu artar. Veya boş bırakılmış kuvvetli araziye benzer ki kuvvetle kabaran otları ve çalılıklar arasında türeyen haşerata ve vahşi hayvanlara yurt ve yuva olmuştur. Yani diyor, ne kadar ilmi olursa olsun, ne kadar alim olursa olsun, bir insan edepten yoksunsa diyor, onun hiçbir ağırlığı olmaz. Bu anlattığı şeyler alimlerin kitaplarında muru ebapları içerisindedir. Muru saygınlık demektir. İnsan saygıyı kendi eliyle kazanır veya kaybeder. Ne ekersek onu biçeriz biz. Ya saygıyı kazanacağız ya da saygısızlığı kendimize kazanacağız. Ama elimizle kazandığımızdan, ama yaptığımızdan, ama konuştuğumuzdan. Gene İmam Maverdi diyor ki, bir edip de dedi ki, yani bir şair söylemiş. Ateşi odunla kuvvetlendirdiğin gibi kalbini de edeple kuvvetlendir. Edebi ganimet olarak al, onun üzerine haris ol. Yani bekçi demek. Seni sevenler sana bağlanırlar. Bütün insanların derdi yanındakilerin sevgisini kazanmaktır. Çocuk ikinci bir kardeşi olunca anasının babasını kıskanır. Tek derdi anasının babasının sevgisine tek başına sahip olmaktır. Bu insanın fıtratıdır. Bir yaşında aklı olmayan, affedersin tuvaletinin geldiğinden haberi olmayan bir çocuk bunu biliyor. Çünkü bu bütün insanlarda var olan fıtrat. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Telefonda en çok kullanılan bir kelime var. O da ben. En çok tekrar edilen kelime ben. Bütün insanların ortak fıtratı bu. Bütün insanların ortak yapısı bu. Sevgi istiyorsan diyor edip, edeple kalbini güçlendir. Ateşi sürekli köz attığın, odun, kömür attığın ve sürekli canlı tuttuğun gibi, sen de diyor kalbini edeple sürekli canlı tut ki insanlar seni sevsin. Zaten fıtratında bu var. Onu istiyorsun. Seni sevmeyenler senden çekinirler o zaman diyor. Edepli olursan. Korkacaklar. Ama edepsiz bir düşman olursan düşmanlarına karşı, onlar da sana karşı edepsiz olurlar. Onlara karşı edepli olursan onlar da sana edepli olmak zorunda kalıyorlar. Münafıklar niceleri var. Gırtlağını sıkmak istiyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Niye? Mecliste karşı karşıya geldikleri zaman o kınadıkları Müslümanlarla, yalakalık yapan taraf onlar oluyorlar. Yani ağırlığından taviz vermeyenler Müslümanlar oluyorlar. Çekiniyorlar onlardan. Korkuyorlar onlardan. Niye? Edepsizler. Halbuki edep sahibi olsalardı onların düşmanları onlardan çekinecektiler. Menfaatin beklenir, adaletine güvenilir. Herkes kendinin adaletine güvenilmesini ister. Kendi için böyle bir şey talep eden varsa, ki herkes talep ediyor burada, bu fıtratta var, o zaman edeple kendini güçlendirecek. O edepte şimdi zaten ileriki baplar hep bunları anlatacak. Yani edebin çeşitleri, keyfiyeti. Gene ikinci başlık açmış, edep çeşitleri demiş. Demiş ki edep iki yönden verilmelidir. Biri küçükken ana babası tarafından verilen terbiyedir insana. Diğeri ise kendisi büyüyüp cemiyete, insanlar arasında karıştıktan sonra kendi kendini yetiştirmek suretiyle hasıl olan terbiyedir demişler. İki çeşittir. Bu ağaç yaşken eğilir sözü, bu hep çocukken verilen terbiye için kullanılmış söz. Bu, gene bu başlığın altında bir bölüm açıyor. Küçükken kazanılan terbiye diyor İmam Maverdi. Orada bir hadisi getirmiş. Tirmizi'nin Sünen'inde rivayet ettiği. Müstedrek'te de geçiyor. Ahmet Müsned'inde de rivayet etmiş. Bir baba evladına güzel edep kadar kıymetli bir miras bırakamaz. Bu edep kendine fayda sağlar. Yahut çocuk o terbiyeyle kendini cehaletten ve kabahatten kurtarır. Yani kötü, o güzel bıraktığı edep var ya, ahlak miras. Onu, o ona bir fayda sağlar. İman kurtarmasa bile onda, imana ulaştırmasa bile, cahiliye toplumun içerisinde saygın insanlardan olur. Ebu Talip gibi mesela. Ebu Talip de müşriktir, Ebu Leheb de müşriktir. Ebu Talip edepli müşriktir, Ebu Leheb edepsiz müşriktir. Ebu Talip'in saygınlığı varken Mekke müşrikleri arasında Ebu Leheb'in yoktur. Diyor ki en azından bir babanın çocuğuna bıraktığı güzel miras, en azından hiç fayda sağlamasa saygın bir müşrik yapar adamı. Hadisten bu anlaşılıyor. Bir de baba onunla beraber imanı miras bıraktıysa nurun ala nur. Nur üstüne nur. Daha güzeli yok yani. Biz böyle bir baba, böyle bu tarz babaların terbiyesiyle yetişmedik. O yüzden biz 1-0 mağlubuz edepte şu anda. Benim babam cahili bir insandı. Cahiliye toplumundan bir fertti. Ve cahiliye üzeri yetiştirdi. Çocuğuyla kadın kız mevzularını konuşacak kadar düşük bir terbiyeli. Öyle bir terbiye alıp da benim edep noktasından kendi nefsimde, kendi muhakememde, kendimi edepli görmem kadar ahmakça bir hareket olamaz yani. Edebin bu kısmı eksik. Ha, değiştirilemez değil. Ama bizim işimiz daha zor diyen insanlara göre. Çünkü biz küçükken almamız gereken edepten mahrum kalmışız. İkincisi ise edebin, kazanılan edebin büyüdükten sonra kazanılan, bu da neydi? Cemiyete. İnsanların arasına karışıp, cemaate, topluluğa karışıp orada kazanılan edepti. Bunu da diyor iki kısma ayırırız diyor İmam Maverdi. Birincisi cemiyet içindeki akıllı, olgun ve örnek kişilerin taklitlerini yapmak suretiyle onların takip ettikleri yoldan yürümesidir. Taklit bütün dinde kınanmıştır. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab cahiliye toplumlarının meselelerini, özelliklerini anlatırken biri diyor, müşriklerin dininin ortak kaidesi, en büyük kaidesi taklittir diyor. Taklit kınanmış, Kur'an'da da başından sonuna kınanmış. Burada niye övüyor taklidi? Çünkü aslında doğru taklit dinin ta kendisidir. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala insanlara hep aralarından bir peygamber göndermiştir. Örnek olsun, taklit etsinler diye. Sahabenin öğretmeni peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakıyorsun ki hepsi peygamber gibi. Peygamber gibi cömert olmaya çalışıyor. Peygamber gibi mazlumu gözetmeye çalışıyor. Peygamber gibi ibadet etmeye çalışıyor. Peygamber gibi idare etmeye çalışıyor. Peygamber gibi konuşmaya çalışıyor. Peygamber gibi oturmaya çalışıyor. Peygamber gibi davranmaya çalışıyor. Hep peygamberi örnek alıyor her yaptığı işte. Taklit bu işte. İnsan bu ikinci kısım güzel ahlakı da cemiyetteki, cemaatteki böyle olgun, oturaklı ve karakterli insanları taklit ederek kazanır. O yüzden öyle bir insan bulduğunda insanın yapışması lazımdır. Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle büyüklerimiz var yani. Biz onları mesela bulduk. Hani Allah'tan temennim öyle Müslümanların yanımızdaki sayısını arttırmasıdır. Onlara yapıştık hemen. Alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Edebimizi onlara karşı göstermeye çalışıyoruz ki Allah bizi onlar vesilesiyle faydalandırsın. Ve Allah'ın ayette dediği bir şey var. Belir insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini gözetleyendir. O olgun abilerimizle oturduğumuzdan beri yani ucundan kenarından bir şeylerin tozunun bulaştığını hissediyoruz kendimize. Bir dünya eksiğimizle beraber. Ama biliyoruz ki onun vesilesiyle Allah bize verdi. Akıl aynı akıl, adam aynı adam. Ama bizi değiştiren bir örnek. Öyleyse İmam Maverdi'nin bu tespiti gerçekten de tutarlıdır. Hani alelade söylenmiş bir söz değildir. Çok hikmeti bünyesinde barındırmaktadır. Devam ediyor Maverdi. Diyor ki, bunlar bazı kaidelerin üzerinde ittifak ederler. O olgun, oturaklı insanlar. Bazı kaideler üzerinde ittifak ederler. Bir takım şeyleri güzel görür ve severek riayet ederler. Bunlar her ne kadar delillere dayandırılmış şeyler olmasa bile böyledir diyor. Yani bazı şeyler vardır. Deliller zaten açıktır. Delilin olduğu yerde kimse konuşamaz. Bir şey güzel veya kötü göremez. Ama delilin olmadığı yer var. Mesela sokakta yemek yemek insanların arasında. İşte İmam Şafii demiş ben öyle adamın şehadetini kabul etmem. İşte haya etmiyordur. Haya imandandır. Bu imana yakışmaz. Kendince bir şeyler. Bir tanesi demiş kuşçuluk yapanın ben şehadetini kabul etmem. Niye? Delil var mı buna? Yok. İşte adam tepeye çıkıyordur. Çatıya çıkıyorsa etrafta milleti karısını kızını gözetliyordur. Yapmıyorsa bile ona düşebilir. Allah'ın haramlarının sınırında gezdiği için bence muteber değildir demiş. Biri bunu edepsizlik saymış. Biri ötekini saymış. Bunların hiçbirinde delil yok. Ama herkes biliyor ki Şafii, Malik, Ahmet, Ebu Hanife karakter sahibi olgun toplumların içerisinde örnek olmuş insanlar. O yüzden insanlar bu konularda onları taklit etmişler ve güzel ahlaka erişmişler. Cemiyet içindeki teammülleriyle sevilmiş, tutulmuş ve benimserek alışılmış şeylerdir bunlar. Bunlara muhalif tutum ve davranışlar aklen kusurdur diyor. Yani delil yoktur diye ben buna muhalefet ederim derse diyor insan, aklen kusura düşer, cemiyetin ayıplamasına ve kınamasına sebep olur bu. Yani toplum bu sefer kınamaya başlar. Az önce birkaç örneğini vermiştik orada olduğu gibi. Gelip o müşriğin o Müslümana ya biz senden ibret alıyoruz falandan da dinden nefret ediyoruz demesi gibi. Bunun hilafının tatbiki caiz olsa bile, bak altını çiziyorum Allah'ın. Yani o harekete delil olmadığı için hilafını yapmak da caizdir. Haram değil ki diyor. Caiz olsa bile cemiyetin ülfeti, yani sevgisi ve onları birbirine kaynaştırmak üzere toplanmış adet ve ananelere riayet etmemek, tabi bu adetler ve ananeler naslara muhalif olmadığı müddetçe, cemiyet içinde hafife alınmaya vesile olur. Cemiyet içerisinde hafife alınmaya vesile olur. Ya düşünün ki, ya kafama bir puji takıyorum. Arapların giyindiği gibi giyiniyorum, sokakta geziyorum, din anlatıyorum onlara. Bir kere bu toplum diyecek, bu adam ne Arap mı, nereden geldi diyecek. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir kıyafet yok değil mi? Onların arasına çıktığımız zaman, onların arasında ayıplanırız bu halimize. Davet yapamayız yani. Bu demek değildir Müslüman hiç giymez yani. Yani biz de özel günlerimizde kendi aramızda burada giyebiliyoruz böyle şeyleri. Ama toplumun arasına karışmaktan, cemiyetin arasına karışmaktan konuşuyoruz ve davet etmekten konuşuyoruz. Allah ne yapmış? Her peygambere, her kavme kendi içinden bir peygamber göndermiş. Kendilerinden olan bir peygamber. Ayıplamayacakları bir peygamber. Başka bir şimdi Japonlar farklı yemekler yiyorlar, acı yiyorlar, tatlı tuzlu yiyorlar mesela. Biz iğreniyoruz onlardan. Bizim yediğimizden başkaları iğreniyorlar. Bunlar hep örftür, hep edeptir. O yüzden Allah her birinin arasından kendilerine bir peygamber göndermiş. Yani Pakistanlılar sofrada tükürmeyi örf onlara göre. Bizde adamı döverler yani. Şimdi gerçi biraz medeni olmuşlar, bardak koyuyorlarmış, içine tükürüyorlarmış artık. Edep yani adamlarda, ahlak, örf oturmuş, değişmez bu adamlarda. Ama bizde bu çok Araplar mesela. Arapların en temiz adamını getir. Bizimkiler derler, bu pis herifi nereden buldun ya? Acaba bizimki mi aşırılık, onlarınki mi bilmiyorum onu da. Şimdi insan bir şeyi normal kabul etmezse kendine göre her şey. Kendini merkeze koyunca bu aşırı, bu az olacak. Ama merkez neresi? Bakıyorsun ki örfler ve edepler toplumdan topluma değişiyor. O zaman davet yaptığınız topluma, o toplumun örfüne riayet ederek davet yapmanız lazım ki o toplum sizi ayıplamasın. Ama bu ayıplama dinin aslında, sakal koymak da bizim toplumun örfüne göre yanlış bir şey. Orada ama bak örfe riayet etmiyoruz. Orada örfü çiğniyoruz. Çünkü Allah burada kesin emir vermiş. Ama başka bir konu, kılık kıyafet. Dediğimiz gibi Allah subhanahu wa ta'ala bu konuda çok kesin kat'i sınırlar belirlemediği için biz toplumun örfüne riayet ederekten onların ayıplamayacağı. Yani düşünün ki ya bir davetçisiniz. Ben burada ders anlatıyorum. Geleceğim düşük bel bir pantolonla falan. Böyle üzerine abidik kubidik yazılar yazan bir tişörtle. Haram mı? Üzerinde resim yoksa. Bence haram değil yani. Ama toplum ayıplar. Buraya topladın, halkı topladın. Ya şu anda biz bizeyiz yani. Bura özel bir meclis. Burayı kastetmiyorum ama biz bir halkı topladık. Müşrikler geldiler. Çıktık karşılarına böyle. Adam dinlemez, gider yani. Ve gitmesi mesele değil. Tevhidi kabul edip etmemesi mesele değil. Adam tevhidi kabul etmez, kendi nefsinedir yani. Saygınlığımız gider bizim toplum üzerindeki. Saygınlığın önce bir olacak ki insanlar sözüne itimat etsinler. İnsanlar niye hep imamlarına tabi olmuşlar? Peygamber mektup yazmış aleyhissalatü vesselam krallara. Demiş ki iman etmezsen senin de cürmün, kavminin de cürmü senin üzerinedir. Girip tek tek kavme şey göndermiyor mektup. Çünkü biliyor ki insanların saygınlık gösterdiği bir insan bir şeyi kabullenirse o toplum da kabullenecek bunu. O yüzden ilk kazanılması gereken şey bizim adımıza, Müslümanların adına toplum arasında saygınlıktır. Bu saygınlığı da biz yaptığımız ve ettiğimiz şeylerle elde edeceğiz. İkincisi, insanın büyüdükten sonra kazandığı terbiyenin birinci kısmı buydu. İkincisi, kişinin riyazet ve ıstılah yolu ile alacağı terbiyedir ki bu çeşit terbiyeleri insan çok kere kendi aklı ve melekesiyle tespit eder. Bir de böyle bir kısmı var. Yani tecrübenin yanında, nasların belirtmesinin yanında bazı vakıalar yaşar insan. Bunları Allah'ın kula yardımıyla, melekesiyle, bir meleğin ona vesvesesiyle insan ilhamıyla anlayabilir. Sofilerin dediğini demiyoruz. Anladığınız için çok fazla açmıyor bu meseleyi. Akıl sahiplerinin üzerinde ihtilaf etmeyecekleri bir takım şeyler vardır ki iyilik veya kötülük tarafları açıktır, tartışılmaz. Bu durumda olan meseleleri akıl kolaylıkla seçer ve yerini tespit eder. Cenab-ı Hak insan aklına bu temyiz melekesini ihsan etmiştir. Bu hususu açıklamak üzere Allah'ın şu sözü vardır. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah diyor ya, nefsi yarattı. Sonra o nefse ne yaptı? Takvayı ve isyanı, fucuru Allah ilham etti. Bazı olaylar vardır ki orada ilhamla bilinir. Allah melekeyle yardım eder. İnsana doğruyu gösterir, doğruyu öğretir. Bu zikredilen ayet hakkında İbn Abbas diyor, gideceği hayır yolunu göstermiş ve sakınması gereken şer yoldan da sakındırmış demektir. Bu hususu yeterince daha açık bir şekilde izah ederiz. Böylesi daha uygun ve evla olur diyor. Şimdi başlamış açıklamaya. Bu terbiyeyi alacak kimse de öncelikle iyi niyet şarttır. Hani insanın böyle bir iyi bir melekek Allah tarafından kazanabilmesi için temiz bir kalbe ihtiyacı var diyor. İyi bir niyet. Kendini beğenmiş olmamalıdır. Zira kendini beğenen kimseler çok kere kendi kusurlarını göremezler. Genelde zaten toplumda en az nasihati kabul eden insan kim olur? Kendini en çok beğenen, çünkü kendini müstahni görür. Genelde de zaten piyasadaki cemaat anlayışlarına baktığınız zaman emir hiçbir zaman nasihat dinlemez, her zaman nasihat eder. Değil mi? Niye? Çünkü o piyasadaki emirlerin her biri kendini beğeniyorlar. Ortam onları buna itiyor. Kimse nasihat etmeyince, kimse ağzını açmayınca ne olacak? Kendini beğenmişlik ortaya çıkacak. Veya cemaatten bir tabi, cemaatten olan bir şahıs. Bakacaksın ki buraya giriyor, buraya giriyor, buraya giriyor, bunlarla oturuyor, bunların kaşı kara, bunlarla oturuyor, bunların gözü kara, bunlarla oturuyor, bunların saçı böyle, bunlarla oturuyor, bunların canı böyle. Herkesle geziyor. Hiç kimseyi de beğenmiyor. Kendisi de doğrusunu yapmıyor. Hani insan her birini eleştirir. Kendisi ayrı bir doğruyu ortaya koyar. Bunu da yapmıyor. Netice itibariyle ne ortaya çıkıyor? Amensizlik ortaya çıkıyor. Allah korusun nifak ortaya çıkıyor. Fitne ortaya çıkıyor. Bunu da dediğimiz gibi temiz bir kalple, kibirden uzak, gösterişten uzak, kendini beğenmişlikten uzak bir kalple insan Allah tarafından kazanır. Bunun adı vicdan aslında. Yani biraz uzatmış maverdi de onun adı vicdan. Şey diyor ki İbnül Kayyim rahimehullah, vicdan diyor Allah'ın kula verdiği bir melektir, hayrı vesvese verir diyor. Onu kazanmak için de o kalbe şeytanın çok fazla tasallut etmemiş olması lazım. Hiçbir kalp yok ki şeytan vesvese vermesin. Ama insan kibir ile yoğruldukça kalbi şeytan kas katı keser. Şeytan o kalbi ele geçirir. Şeytan olduğu bir yerde de meleğin var olması mümkün değildir. Ama insan vicdan denen o olguyu kalbine yerleştirmişse, kalbinde bu temizlik varsa şeytan oraya kolay tasallut edemez. O yüzden Allah da onu melekle bir yardımla rızıklandırır. İnnen nes Yusuf Aleyhisselam'ın delil Yusuf Aleyhisselam'la alakalı ayeti delil getirmiş. Yusuf diyor ki, hani zina yaptın mı diye soruyorlar. Diyor ki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Yani ne demek istiyor? Ayette Allah ne demişti az önce? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Kadın Yusuf'a meyletti. İstedi onu. Yusuf da kadına meyletti. Yusuf bir erkek yani sonuçta. Yakışıklı bir erkek. Gücü kudreti olan bir erkek. Peygamber olmasına rağmen bir erkek. Nasıl diğer erkeklerin ihtiyaçları varsa onun da var. Diyor ki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Demiyorum ki ben zina etmem. Demiyorum ki ben istemem. Muhakkak ki nefis kötülüğü şiddetle emreder. İnnen nefsel emmâratun bissû. Bunu diyor. İşte bu vicdanın ta kendisi. İnsanın ayıbını kabul ederken ki bu itirafı hatırlayın, duayı anlattığımız derste ne dedik biz? Dedik ki duanın kabulün şartlarından bir tanesi de günahları itiraftır. İşte bu vicdandır, kalbin temizliği. Her yerde insan bu temizliği yaparsa Allah Azze ve Celle bu ahlaki, melekeyle kazanılan ahlak var ya, o ahlaki vasıflarla kulun vasıflanmasına Allah yardımcı olabilir. Allah bizi öyle kılsın. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük düşman iki yanındaki nefsin, sonra ehlin ve sonra da İyalin, yani yakın akrabalarındır diyor. Hadis çok kuvvetli bir hadis değil. Kenzulun malda geçmiş ama. Bu insanın en büyük düşmanının kendi içerisinde taşıdığı nefsi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Allah, hatırlayacak olursanız Allah ayette ne demişti? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusakum. Ey iman edenler, nefisleriniz sizin düşmanınızdır. Aleykum enfusakum, yani nefislerinize dikkat edin. İyyâke iyyâke edersin adama, sakın ha sakın yani. Yapma böyle mesela. Uyarıdır. Aleykum, ala üzerine, kum sizin demek. Aleykum enfusakum, nefisleriniz sizin üzerinize, yani nefislerinize dikkat edin yani. Dikkatli olun nefisleriniz hakkında. La yadurrukum izehtedeytum. Siz hidayet erdiyseniz onlar size hiçbir zarar veremez. Size zarar verecek olan saptırma noktasında nefistir. Yoksa insi şeytanların vesvesesi değildir. Cinni şeytanların vesvesesi de değildir. Nefsinizdir. O yüzden başka düşman aramayın. Düşmanı kendi içinizde arayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle, Allah bizi güzel ahlakla rızıklandırsın. Allah bizi kemaliyete ulaştırsın. Hepimiz cahili pisliklerle İslam'a girdik. Allah gücü yettiği kadar o pisliği temizleyen salih kullarından kılsın. Edebi kemale erdirmenin yolları var. Kibir, haset, benzeri şeyler, tafsilata, ahkamı gelecek inşallah. Kaldığımız yerden bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah okuduğumuz ilimle bizi faydalandırsın.